राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हरि शरणम शरणागति बड़ा श्रेष्ठ साधन है। परायण हो गया, भगवान की शरण हो गया सर्वथा। शरण शब्द के दो अर्थ है, शरणम गृह रक्षित्रो, एक तो घर का वाचक शरण है, एक रक्षक का वाचक शरण है। तो रक्षक माने भगवान का मान लो शरण नाम है। हमारे जो कुछ आश्रय है, आधार है, रक्षण है, जो कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसे होकर के शरण हो जाए। संतों की वाणी में तो आता है कि पति ब्रतारे पति के पास यूं साहेब के डिगरे दासा। जैसे पतिव्रता पति के पास रहती है, ऐसे है दास भगवान के आश्रित रहते हैं। तो पति के पास आने का तात्पर्य है कि अपना गोत्र भी वो छोड़ देती है, अपनापन अधिक कहीं भी अपनापन नहीं है। इस तरह से अपने जाति वर्ण आश्रम आदि अपना कुछ अपना है ही नहीं, कुछ भी उसे ही मिला देते हैं। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के एक शरीर हो जाता है। ऐसे प्रभु के शरण होने पर वो प्रभु रूप हो जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। गुरु भक्त होता है, वो गुरु में तल्लीन हो जाता है, वो सब उस गुरु का ही हो गया। इस तरह से भगवान का ही हो जाए। जैसे गोद जाने वाला उसके ही आश्रित हो जाता है, ऐसे भी ये बात विलक्षण है। विवाह तो होता है तो उसका पता नहीं पहले जन्म से कहाँ थे, अभी हमारा बनावटी शरण होना होता है। ऐसे गोद जाने वाले का, शिष्य का, परंतु भगवान की तो ऐसी बात है कि ये भगवान के पहले से थे। अपने को अलग माना है, ये गलती हुई है। भगवान के ही होकर भगवान के शरण होना है, भगवान के थे ही पहले। इस बार अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हुआ और स्मृति मिल गई, ये दादगी। तो स्मृति होती है पहले ज्ञान हो जा सका, फिर दोबारा ज्ञान, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभूत विषया स्मरमोह स्मृति। मन पहले अनुभव किया, बीच में भूल गए, फिर याद आ गया। ये तो ये स्मृति क्या है कि पहले हम शब्द आरंभ से भगवान के थे, भगवान के ही अंश हैं, तो ये याद आ गई। तो याद आ गई तो और दृढ़ होती है, हो जाने वाली शरणागति तो फिर भी नकली होती है, ये असली बात होती है। हम तो भगवान के हैं, कैसी बढ़िया बात है, हम तो भगवान के ही हैं। पहले से ही इस बात तो कभी कभी मैं कहता हूं, असली शरणागति क्या है कि शरण न होना, ये असली शरणागति है, शरण न होना। हो गया हम तो हैं पहले से, हो गया, होना तो नया होता, इस बात नया नहीं है, हम तो शरण है ही। इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है, आपका हमारा सबका ये अनुभव है कि हमने यहाँ जन्म लिया है वो जान करके लिया है क्या? अमुक माँ बाप के हम जन्म लेंगे, अमुक वर्ण में जन्म लेंगे, अमुक जाति में, देश में, समुदाय में किसी को जान कर लिया, तो जिसने दिया है तो उसने क्षण तो ले रखा है, हमारे सलाई नहीं ली। भगवान ने कि तुम्हारे ब्राह्मण के जन्म दे दे, तुम्हारे क्षति हो दे, हमारे सलाई नहीं जन्म दे दिया, तो संत ले रखा है ना, तो परमात्मा की तरफ से तो शरणागति है ही। सुख दुख आते हैं, परिस्थिति आती है, तो क्या उसमें हमारे वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे दुखदायी परिस्थिति दें, सुखदायी परिस्थिति दें, तुम्हारो कितना जी आएंगे, तुम्हारो कितना वर्ष जीने का विचार है, तुम्हारा हमेशा जीना चाहते हैं, पूछते हैं, भगवान पूछते ही नहीं, तो सिद्ध किया शांत ले रखा है, तो मर्जी अवज करते हमारी सलाह ही नहीं लेते, हमारे को जनाते भी नहीं, कहते भी नहीं, तो कहते नहीं जनाते नहीं तो अपना मानते हैं ना, अपना नहीं मानते कहते महाराज ये क्या आपका यादगार है, जो हमारे को जन्म दे दिया है, सुख पहुंचा दिया है, दुख पहुंचा है आपने, तो तुम बोलने वाला कौन, मेरा है तो मेरा, ये जो शरणागति है शरणागति क्या, भगवान ने तो अपना मान रखा है। अब आप हाँ में हाँ मिला दो, इतना आपका करना है, हाँ मरा है बस, कौन ठीक हो गया, कितनी बढ़िया बात है। थोड़ा सा सन्मुख हो जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अविनाश ही तब ही, क्षण हो जाएगी नाथ में तो आपका हूं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म कोटि अविनाश ही तब, क्योंकि ये तो भगवान का अंश है, तो पहले पाप नहीं, पाप तो बनावटी है, पीछे किए हुए हैं, पहला किए हुए पाप है, जब वो बनावटी पड़े वो छोड़ा, असली को पकड़ लिया, पाप कहाँ टिकेगा, अरे पाप ही हमारी सम्मति से ही हुआ है ना, तो हमारी सम्मति नहीं, हम उसको वो भगवान के उज्ञान सर, तो भगवान के प्रभाव से सब कुछ हो जाएगा, जैसे चंद्रमा सूर्य भगवान है, सूर्य के सामने हम नहीं देखे कई वर्षों तक नहीं देखे, पर जब देखे तब तो सूर्य तो तैयार, ऐसा नहीं भी कई वर्षों तेने मेरे को नहीं देखा तो एक वर्ष मैं भी नहीं देखूंगा, ऐसा हो सकता है, वो तो जब देवे तब तब देखो, ऐसे जीव कह दिया जाए तुम कितने दिनों से मेरे विमुख हो, अब उस दिनों के बाद हम शरण लेंगे, ये नहीं होगा, अब इसे शुद्ध दुराचार हो, पापी से पापी, दुराचार से दुराचार, दुष्ट से दुष्ट, भगवान का ही हूं मैं, क्षिपण हो जाना श्रद्धा पवित्र हो जाता है, अपने उद्योग से इतना पवित्र नहीं होता, यदि भगवान की शक्ति से कृपा से पवित्र होता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, तो शरणागति ये बड़ा स्वर सरल है और बड़ा बढ़िया है, बड़ा श्रेष्ठ है, सुगम है, इसमें अपने में करने का वर्ण का आश्रम का अभिमान होता है ना, त्याग का, वैराग का, बुद्धि का, बल का, कुटुंब का, हर जो भी जनवान कोई नहीं स्त्री हो मैं, ऐसे अभिमान हो तो उसका शरण कुछ नहीं, ये अभिमान बाधक है, अभिमान न हो तो सीधी सारी बात है, जैसे नींद लेने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम छोड़ा नींद आई, ऐसे अपना परिश्रम छोड़ा सुना नींद तो बेहोशी में जाता है, ये विशेष होश हो जाता भगवान के अनुसार, तो इसमें परिश्रम करना नहीं पड़ता है, सोते है भगवान काम है। अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति रहता, स्मृति याद आ गई, मेरा ठीक है, मेरा याद आ गई, वो भी तो प्रसाद है, उसमें भी कोई हमारा उद्योग नहीं है, उनकी कृपा से तो उसमें कर संदेह कैसे बचना संदेह है तो हो गया, आप जैसे आज्ञा करो वैसे करूंगा, अपना कोई आग्रह नहीं, कोई विचार नहीं, अपना कोई उद्योग नहीं, अल्पना है ही नहीं, कलेशी वचन था। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान के चरणों में शरण हो गया। हरे शरण हम भगवान, एक हमारे रक्षक है, आश्रय वही है, आश्रय है, अवलंबन है, शरण है, कि थोड़ा थोड़ा फर्क है, तात्पर्य एक होता है। अवलंबन जिसको पकड़ के है हो गया, अवलंबन हो गया, आश्रय जिसे अंश हो गया तो आश्रय आश्रय हो गया, क्षण उसको स्वीकार किया आपके आश्रित हूँ आपके क्षण, दूसरे से क्षण हो गया भगवान, चिंता नहीं रहती फिर, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जोश डाको शरण लियो ताकत ताकि लाज, उसकी अगर चिंता होगी तो उसी को होगी जिसका आश्रय लिया है। जैसे कन्या ने आप कन्या दान कर दिया, अब जिसने हाथ पकड़ दिया वो हो रक्षा को अपने को यही, ऐसे भगवान के शरण होने पर उसे चिंता नहीं होती, भय नहीं होगा, हलचल नहीं होती, शंका नहीं होती, भय नहीं होता। हम तो भगवान के भय किस बात का है, हम भगवान के हैं, बालक होता है ना माँ की गोदी में बैठा रहता है तो धमकाते हैं बस, हमेशन है खुद से डर, माँ की गोदी हो जाए किस बात, अब कोई डर नहीं, वो समझता हमारी माँ से बड़ी कोई है नहीं संसार, बस माँ की गोदी में भय क्या है। तो वधु उसने बालक ने माना है, परंतु वो तो सर्वसमर्थ नहीं है, भगवान तो सर्वसमर्थ है पहले से ही, उसके बस एक आश्र और एक बल और एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास आनंद सा, चातक होता है बदल कई जगता है, ऐसे एक लोचन चातक चिन्ह करी राखे, लोचन चातक रही सदा आदर्श जा झड़ा खिला, निद्रा सिंध सर्द सरवारी रूप बिंदु रही हो, आपको सिवाय लोचन देखते ही नहीं, सुंदर क्या आपको देख रहे, बिल्लू मंगल जी थे उस बार भगवान दर्शन दिए कि बोल क्या पहले कर दो महाराज हमारे बस शुभ दर्शन, अब आपको देख रहे अब यहाँ पे जय जाओ जो सावर और छोड़ निहारत गुरु ठीक है और नहीं आपको देख, और वो देख रहे नहीं कभी, तो बाहर से तो आंखें हैं परंतु भीतर से और निर्दर चढ़ता ही नहीं, उत्तम बस अस बस मनमाही सुबने हुआ पुरुष जग नहीं है, किसी तरफ कोई विचार ही नहीं है, एक ही है तो एक आस हो एक बार एक आस विश्वास, उसकी आशा है उसका ही विश्वास है उसमें भरोसा है उसी रिश्ते में, और किसी से कोई गर्द नहीं, कभी किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, लड़की संदेह थोड़ी कर रही है ब्याह हुआ कि नहीं हुआ हमारा, कोई शंका नहीं तो हो गई ऐसे, तो वो तो हो जाता हो गई है, हम हो गई नहीं, हम तो हैं पहले से ही, भगवान ने अपने शरण ले रखा है अपने, हाँ मैं हाँ मिला रही हूँ, हाँ हाँ मिला रही ठीक है, तो मेरे गाँव में चरणों के आसन ले जाओ, मौज होगी आनंद हो गया अपने, शरण आए बहुत सुख पाया संता ने कहा, शरण आए बहुत सुख। वो कहानी आती है ना, मांगी मुझे निराबड़ी करो कहा तक बरन, अब मोहन भोग गए मैं गया संतों की शरण, संतों की शरण से हो जाए तो भगवान की शरण ले रहे थे क्या, भगवान का होने पर तो समझ के चलेगा ना, किसी का हो जाए तो उसके अधिकार में चलेगा। भगवान अधिकार का यही सब जी भगवान का अधिकार है। भजन है ताले लागे रे मना तारी होने तो लागी भगवान के यहाँ हमारा तो संबंध हो गया। अब उन्नत नहीं अभाव नहीं रहा उन्नत न अनहोत अनहोना न हो अनहोत भगवान के हम हमारे भगवान बड़े गर्दा ही अभी न तत्समोस्तिक को तो आपके समान भी कोई नहीं है अन्य कौन होगा मजाक एक अद्वितीय परमात्मा है उसकी तरह विश्वास है जिसने ले रखा है हमारे उसी की हाँ वहां मेरा देख रहा है मौज हो रही आनंद हो रहा भगवान की तरह विश्वास भगवान स्वयं कहते हैं माम एकम शरणम भज अहम तो स्थलों पाप एक मोक्षिष्यामी महाशिष्य तुम चिंता मत कर सब पापों से मुक्त मैं करूंगा तुम चिंता क्यों करता है तो चिंता की बात नहीं है। तो सुनो क्या है कि जैसे विवाह होने पर लड़की अपने ससुराल जाती है तो वहां सब काम करती है परंतु पति से संबंध करने के लिए कोई उद्योग नहीं है उसमें कोई संदेह नहीं है मैं पति की हो गई ऐसे भगवान के शरण होकर भगवान काम करो सेवा करो सब काम करो तो शरणागत को सब कुछ करना पड़ता है कुछ नहीं करना पड़ता दोनों बात कुछ नहीं करना मन भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करें तो संबंध होगा नहीं तो नहीं होगा। ये बात मजदूरों की होती है शरणागत की होती है इतना भरेंगे इतना फल होगा इतना काम किया इतना फल होगा और घर के आदमी करे तो रात दिन करो कौन मना करता है न करे तो न करे बीमार हो जाए खर्च और करे काम कुछ करे ही नहीं बालक कुछ काम करता ही नहीं और सबसे बढ़िया चीज कोई हो तो बालक को मिले ऐसी चिंता हो तो बड़ा घर वाला चिंता करो बालक को चिंता ही नहीं तो बढ़िया से बढ़िया चीज मिले कपड़ा बढ़िया मिले चिंता अपने ही नहीं बड़ी पोल की मार है पोल पोल हो जाओ दस दस जाओ कोई भी आ जाओ विश्वास वो गाय घाट माना है ताला होता है सरोवर होता है गाय घाट होता है सिद्धाई और तुम्हें पैरियां होती है उतरना चढ़ना पड़ता है वो सीधाई सीधाई पड़ता तो शरणागति का गाय घाट है चींटी भी पी आए उसी घाट में जाकर आती भी उसी में पीने चींटी भी उसी कोई फर्क नहीं हाथी बनवाने पड़ा तो कुछ ज्यादा पी लेगा अधिक पहुंच जाएगा वो कम पहुंच जाएगा वो पेट है जैसे सब कर लो तो बल नहीं बनेगा कोई बात नहीं है ऐसे भगवान की तरह काश माम एकम शरणम अहंकार सर्व पापे तो पापे भी अभी बहुत सुनता फिर भी सर्व पाप के मुख्यमंत्री महाशी च तुम चिंता मत शोक मत तुम कौन चिंता करता अब चिंता हुई है ही नहीं चिंता दीन दयाल पूर्व मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल है रामदास पूर्व जिसने चला के वो उत्पन्न करेगा मेरे विश्वम भरो देवा सभी भक्तान उपेक्षित संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला क्या भक्तों की उपेक्षा करेंगे अपने तो मौज में सुनो सुनो हरी शरण हमारा आश्रय केवल भगवान है एक आश्रो एक बल एक आशीष बड़ा शुरू साधन है। भगवान ने कहा सर्वगुहितम सनावती बोला, वो आदर दिया सर्वगुहितम। इतन देना तपस्काय करके ये दिया जाता है, ये गोपनीय बात है, वो कहने की नहीं है। श्रद्धा विदम कहने इधन तू थे गुहतम हम प्रवक्षण में नहीं सुन गए, गुहतम बात है वो कहता हूँ तू अनुसू है गुणे से दोष आविष्करण में सुया, गुण में दोष दृष्टि वो असूया होती है, अनुसू गए थे मसूर दोष नहीं है, इस बात की बात कहता हूँ। नहीं तो उल्टा सो पड़ता है, हमने सुना व्याख्यान कृष्ण भगवान तो अभिमानी है, अभी अहंकारी है, मेरे सुन आ जाओ मेरे काम करो मेरे माँ मनुष्य तब वो क्या समझ भी था। इस बात भगवान जी को ही तम कहा कि कहने की बात हरेक सामने नहीं है, क्यों हरेक पात्र नहीं है इसका, ऐसी बढ़िया का पात्र नहीं है। भोजन है खोए की मिठाई हो बढ़िया तो अग्नि अच्छी उसको ध्यान नहीं तो दस माह पचा नहीं सकता, ऐसे इस बात को पता नहीं सकता हरेक आदमी। श्रद्धालु भगत है वो ही जानता है और क्या जानेगा, और नहीं जान सकते और हम शक्ति नहीं है। इस बात का तो माँ एकदम शरण मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई जाके मोर मुझ मेरो पति सोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।